Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Efter et par fridage pakket ind i solskin er det danske aktiemarked klar igen, og vi kaster dig som altid den næste time ud i de globale pengestrømme. Det gør jeg her i studiet sammen med Helle Larsen, aktieanalytiker og redaktør på aktiesejlet ProInvestor. Godmorgen og velkommen til dig, Helle. Godmorgen. Også godmorgen og velkommen til dig, Lars Persson, fast medlem af Millionærklubben og aktieanalytiker. Godmorgen. Vi står foran en uge, hvor vi har et par danske regnskaber. Det er Pandora og AP Møller Mærsk. Og i USA, der går det ned med et par af de store detailkæder, nemlig Walmart, JCPenney og Nordstrøm. Men Persson, hvis vi dypper tågen i pengestrømmen, er der så varmt her til morgen? Ja, den er lidt lun, store tågen. Det er blandt andet vores egen Novo Nordisk, der buller deropad med 2,9% efter den her tale fra Donald Trump, der ligesom... vi blev i hvert fald ikke rigtig nervøse over, hvad der skulle ske på markedet omkring, de her medicinalaktier. Vi frygtede jo, at han ville komme og slå dem hårdt i hovedet, og der var meget debat inden om, at måske kunne der komme nogle sanktioner, eller at de skulle betale noget tilbage. Men det er ikke sket. Og, Donald Trump, han holdt en tale i fredags, som var lidt frygtet af medicinalindustrien, fordi det var netop, hvor han adresserede de alt for høje medicinpriser i USA, som alle er blevet enige om, at det er de. Heldigvis så rettede Donald Trump sit angreb mod de her mellemforhandlere, og ikke direkte mod medicinalindustrien. Det er jo sådan, at der er de her offentlige sundhedskasser, hedder det, i USA, som sidder på, hvad er det, 60 millioner af borgerne i USA. Så der er altså ikke nogen direkte forhandling mellem medicinalindustrien og forbrugeren. Og det er altså tolket positivt her til morgen, kan jeg se. På aktieniveauet. Det var det, vi skulle frem til. Ja, og det var det afsted kom jo i fredag, så hvis man så de amerikanske medicinalaktier, så var hele den sektor i fuld fremspring med pæne stigninger på mellem 1-3%. Så det var jo det var en god dag for de amerikanske, medicinalaktier, i stedet for, hvad vi havde frygtet. Og det er så det, der vil smitte af jo her i dag på blandt andet Novo, som har en stor del af salget i USA. Og der er sikkert også andre rundt omkring der i Europa, der ligger og får lidt medvind på den historie. Mm. Hvor meget fulgte du med i den historie, Helle Larsen? Du er jo godt investeret i Genmab blandt andre, og Bavaria Nordic måske ikke så meget relateret til os. Novo Nordisk selvfølgelig. Især Novo, ja. Som ligger sammen med Genmab, er min største position og har været det i mange år. Især Novo vil jo blive påvirket af det her, fordi at de er rigtig, rigtig store i USA med diabetes. Og, over halvdelen af Novos marked er i USA. Ja, kan man ikke sige andet. Og det er også derfor, de stiger mere end Genmab, som ligger med noget medicin, som måske ikke lige er oplagt og ramme på prisen, ligesom sådan noget dagligdagsmedicin, som insulin og så videre, som de produkter, som Novo har. Så. Mm-hmm. Det var jo så, at Genmab også fået, de fik jo den her i sidste uge, det her løft, hvor vi gik og spejlede efter, om de skulle være førstevalg i USA, ikke? Så man kan sige, der var jo allerede tækket lidt ind på bogen, i hvert fald for Genmaps side. Ja, man kan sige, de fik jo også et ordentligt knald ned onsdag, og det kan jo muligvis, og det var udlandet, der tog, åbenbart tog nogle gevinster, og det kunne være måske af frygt for det, der ville komme ud for Trump om fredagen. Så muligvis var det derfor. Det kan selvfølgelig også være noget shortsalg, det er der lidt af i Genmap, men ikke så meget som i så mange andre aktier. Ikke så meget som i Pandora, som vi kommer ind på lidt senere. Når nu vi lige er omkring Novo, så er der en nyhed ude til morgen her, at Novos konkurrent Eli Lilly har opkøbt et lille selskab, Amro Bioscience. Undskyld, jeg skulle lige have det helt rigtigt. Bioscience, som gør sig inden for krafttumorer. Har det overhovedet nogen indflydelse på forholdet mellem Eli Lilly og Novo, Helge Larsen? Næ, ikke umiddelbart. Nej. Det vil jeg ikke mene. Nå, så gider vi ikke tale om det. Nej. Og det der Amro er jo også helt nyt. Det kom på børsen i februar måned, så jeg tror dog nok, vi har nået at læse om det. Og så har det også kun en markedsværdi på 900 millioner US dollars, så ja, vi har nok ikke opdaget det. Den har hurtigt at bide i at synke. Ja. Det er en bettefætter. Ja. Det er en bettefætter. Men ellers, Lars Persson, så synes jeg jo, at nu havde vi jo lukket her torsdag fredag, i hvert fald på det danske marked, men der var positive stemninger generelt, både i emerging market i USA og så herhjemme i sidste uge, stigninger på mellem 1-2%. Er den positive stemning tilbage igen? Ja, det er blevet bedre, og man kan jo se, at det tyske DAX er jo snedet sig op omkring, og nu her til morgen lige over 13.000, så det er sådan, der har været lidt bedre stemning, og specielt i Europa, hvor vi er kravlet langsomt op igen, så det ser bedre og bedre ud. Spørgsmålet om, man tør tage armene op over hovedet, men en gang imellem, så må man jo... Altså, den penge skal jo drives et eller andet sted hen, og der kunne godt være Europa, sådan når man ser også på nøgletallene, står så lidt bedre, i hvert fald selskaberne. Mm. Så vil jeg sige, hvis man kigger på den danske regnskabssæson, nu står vi stadig foran en hel masse selskaber, NKT, NNIT, Torm osv. i denne her uge. Men, Mærsk, Pandora? Ja, bare for dem lige at nævne. Dem har jeg sagt, okay. Men jeg synes bare, at nogle af dem, vi har set, har jo vist, at de har arbejdet med tingene, og selvom de har haft dollar modvind, så håret nærmest er blæst af, så har de klaret sig rigtig godt. Ambu, jeg synes også egentlig Novo, og så man også egentlig på Coloplast, var der egentlig også rimelig okay. Så jeg synes egentlig generelt, at vi har klaret det. Nogenlunde den her modvind, vi har været, står stadigvæk lidt i. Dollaren bliver så en lille smule styrket, men ja. Og den amerikanske regnskabssæson har også været fantastisk. Igen, må man sige. Ja. Og den handelskrig, som har rusket i det de sidste måneder mellem USA og Kina, har også lagt sig lidt. Der bliver talt sammen mellem Xi Jinping og Trump. I hvert fald så taler Trump til Xi Jinping via hans Twitter-konto. Jeg har i hvert fald lagt mærke til senere, så Trump var ude og sige, at den her kæmpe kinesiske telekoncern ZTE, som altså er blevet ramt af, at de kunne få komponenter fra USA, så kraftigt ramt, at de simpelthen bliver nødt til at lukke. Der har Trump været ude at tweete, at han ligesom har gjort sit handelsminister klar på, at det må de gøre noget ved det her, fordi selvfølgelig skal ZTE have lov at forestille at købe og handle i USA. Så ja, livet går sin gang. Og Sydkorea og Nordkorea sidder og spiser kage sammen og mødes på alle mulige måder, så nu er det kun Iran. Vi har i hvert fald kage sammen. Ja, nu er det Iran, der er den store sten i skoen, ikke? Hvor man har sagt farvel til atomprogrammet, og så må vi så se, hvad der sker med det jo. Det har vi, der fik vi i første omgang en kraftig reaktion i olie. Jeg kan da stadigvæk se, når jeg skal have benzin på, at vi er over de 11 kroner, men så er OPEC jo kommet med en melding her i weekenden, at de har masser af reservelager, så vi skal ikke være nervøse for den oliepris. Og det har sat prisen lidt tilbage, men der er altså en trend, der er opadgående, så lad os se, hvordan det udvikler sig hen over sommeren. Der skal vi jo bruge en masse olie til at, måske benzin endda, til at køre frem og tilbage. Jeg synes, du skulle til at fyre med, når sommeren overstået i næste uge. Jamen, skal det jo køles. Det er jo nogle gange det, man glemmer, at der er egentlig nærmest to fyringssæsoner. Den ene, der skal vi køles ned, og den anden, der skal vi varmes op, ikke? Så der skal stadig bruges en masse olie. Så på den makroøkonomiske front, så ser du som om, at de her handelsspændinger mellem USA og Kina ikke rigtig rusker så meget af bier længere. Så har vi selvfølgelig nogle stigende renter i USA, som også var det, der gjorde lidt ondt i sidste og forrige uge, i og med, at man begyndte at tænke, okay, nu har vi jo det her brandvarme aktiemarked på grund af de her stigende renter. Skal vi så til at tænke obligationer igen? Det tema er også op og vende, og så har vi altså olieprisen i spil igen, men stadigvæk. En dejlig regnskabssæson, og vi har lidt foran os, Helge Larsen. Du sidder jo og er redaktør på ProInvestor. Du har, 40.000 inden omkring jeres site, også på Facebook, hvor der bliver diskuteret på livet løs på daglig basis, og det er jo den private investor. Hvad bliver der talt om i øjeblikket? Jeg vil sige, det her, som skete i fredags med Trump, det er den der stærkmandsretorik, han bruger i alle mulige sammenhænge, og så han trækker gevaldigt i land, når han ligesom bare har fået de mindste indrømmelser. Den fungerer åbenbart, og i det her tilfælde, der har man godt nok været nervøs, men der var rigtig god debat på en solbeskinnet fredag og lørdag omkring den her tale. Man kan godt sidde på stranden med sin iPad. Ja, det kan man sagtens, så det her har jeg på fornemmelse af, at der er rigtig mange, der gør. Mm. Så der har man skrevet meget om den der, og der er jo mange, man kan sige, de to aktier, som hvis man nu tager på Nordnet, som der er flest private investorer i Danmark, det er Novo, og det Genmap. Og der trak man altså været lidt mere roligt efter talen. Så det har været rigtig mange, der har gået op i. Mm. Så har der været en del hurlumhej omkring laksesektoren, og ikke kun på de danske platforme, men også op i Norge, i forbindelse med, at man politisk har vel gået ud og snakket lidt om sådan en skat på laksesektoren. Og det startede man ja med i 2014, og det er først noget, der skete ind 2020, men det gjorde jeg her for en lille års tid siden, at lakseaktierne de satte sig gevaldigt på grund af bare om snakken. Og så er det, man skal, som en ældre investor som jeg går ud og beroliger lidt og siger, det er først i 2020, og vi har snakket om det siden 2014. Det tjener mange penge. Ja, tag det nu stille og roligt. Ja. Fordi at, det er klart, at at politikerne øjner jo nu efter nogle rigtig gode år, så øjner de, at der er et godt beskatningsgrundlag der i den sektor. Selvfølgelig, for det går jo godt i laksesektoren. Det går super godt. Vi kan lige godt lukke den med det samme her, ja, inden vi får et hav af spørgsmål på mailen, ja, som selvfølgelig er åben denne morgen. Vores mail er miu@radio247.dk. Der kan du være med i programmet og med spørgsmål og kommentarer til dagens panel, som er Helge Larsen og Lars Persson. Vores Facebook-side er også op at køre. Som altid, der live streamer vi. Der kan I formelle, hvad der foregår her i studiet, og I kan være med på i kommentarfeltet. Helge, et andet tema, som har fyldt meget de sidste år og stadigvæk gør det, det er de her kryptovalutaer. Ja. Og den vi alle, de fleste af os kender, det er Bitcoin, men der er jo et hav af token under den. Ethereum, Litecoin, ja. Bitcoin Cash og Dash, og jeg skal komme efter dig. Vi har talt meget om det også her i Millionærklubben, og sidste år var det jo specielt hype med, at kursen gik fra $10,000, og så var den op på 20.000 og 24, og nu ligger den altså og danser rundt omkring de $9,000. Hvordan er det blevet taget imod inde på dit site? Altså, hvis vi går lige tilbage til sidste år, så var det, jeg er jo så ordstyrer og moderator på alle de her. Det lige pludselig, normalt har jeg fred og ro og sådan, ikke? Men lige pludselig, alt det her med de her kryptovalutaer, det gik fuldstændig amok. Altså, ja, der blev postet indlæg på indlæg, og det blev hypet op, og jeg kunne jo se, der var professionelle aktører, der oprettede sig med profiler på Facebook, og så kørte alt muligt skidt og møg med reklamer og alt muligt skjult. Og skjult markedsføring af forskellige af de her kryptoer. Det kørte de ind på de her sociale platforme, og Jeg rydde simpelthen ud. Jeg gad simpelthen ikke at se det, og jeg lavede nogle hovedtråde og fik styr på det, men der var det med tænder og gnidsel. Der var mange, der var sure over, jeg var så hård ved det, men det gik fuldstændig amok. Ja. Og når jeg var ude og holdt foredrag og sådan noget, så kom der unge mennesker hen og spurgte mig, er du i Bitcoin, er du i det? Og jeg siger, jamen jeg aner det, jeg kunne aldrig drømme om at investere i noget, jeg ikke forstår. Og vi ser nu, at fra at der var oprettet måske 10 tråde hver evig eneste dag, så oprettes der ikke nogen nye. Nej. Altså, der er helt stille omkring det. Og så faldende kurs, faldende interesse? Ja, og sådan er det jo med mange, altså også med mange aktier, men lige det her, det er noget af det største, jeg har set i mange år. Det er jo heller ikke tit, man ser den form for volatilitet og stigninger. Og kæmpe stigninger. Og, ej, det går med lidt om fingerprint, dengang den så sin tur der, ikke? Og det, der ligesom også er i det, der er, at man skulle ligesom dele det her to, der er Bitcoin og kryptovaluta, men så er der jo den teknologi, der ligger under, ja, som er blockchain. Som ser interessant ud. Som er den, vi egentlig alle sammen taler om, og som bliver en af de her 4-5 teknologier, der kommer til at rock our world, hvis vi kan sige det sådan, ændrer tingene. Det er jo så, ja, det er blockchain, det er robotics, det er kunstig intelligent, internet of things, er med i den kasse, og ligesom for at være med på den her blockchain-teknologi, så er mange rykket på de her kryptovalutaer og bitcoin, men altså også fordi vi har set en voldsom stigning i kursen. Og det, der er interessant, er jo også, at nu begynder den etablerede finanssektor også at tale med om det her område. Nu skal jeg blandt andet til folkemødet på Bornholm, der er det en af de helt store temaer over, ved jeg, i hvert fald på finansdelen. Du er stadigvæk ikke med på Bitcoin, Persson? Nej, altså, der er også mange, der har spurgt mig, jamen, hvorfor handler du ikke Bitcoin? Men jeg handler jo heller ikke hvede eller kover. Altså, en eller anden gang, så må man også ligesom trække sine tråde og sige, jamen, jeg handler det her forstår jeg. Og lidt ligesom Helge, så forstod jeg ikke rigtigt det der med, hvordan prisen lige pludselig går fra 1.000 til 20.000, og nu er vi måske nede, hvor tingene er ved at finde en normal leje, og hvor der ikke er så mange, der debatterer det. Så jeg tænker, det er hernede, vi skal, og så om nogle år, så finder vi ud af, hvordan vi skal bruge det. Det er lidt ligesom, da vi fik Arkham på børsen. Aktiensten og raketfart, det er jo 15 år siden, eller 20 år siden nærmest, da vi havde den på børsen. Og så var der ikke rigtig nogen, der finder ud af, jamen, hvor kan vi bruge det, og hvordan kan vi bruge det? Så gik der, jeg ved ikke hvor mange år, og så lige pludselig så steg aktien igen, fordi nu ved vi, hvordan vi skal bruge det, og vi bruger teknologien mere, og kopierer ting og sådan noget. Og det tror jeg også bare, det her med Bitcoin, det var sådan en masse hype, der bare kørte. Og så finder det sit naturlige leje igen, stille og roligt, og så kan det godt være, det kører op af. Vi har også haft både Jakob Skåning, der er professionel kryptotrader her i Danmark, og så Niklas Nikolajsen fra Bitcoin Swiss har vi også, ja, jeg var nede besøg ham, og vi har også haft ham med. Jeg siger, hør nu her, ligesom du har korrektioner på aktiemarkedet, enkelte aktier, så har vi det altså også i Bitcoin. Mm. Og egentlig ser de begge, at vi godt kan komme endnu længere ned end de 9.000. Kan du egentlig finde til os teknisk, Persson? Ja, nå, nu er de lukket, jeg er lige stået og hygget mig med noget Bitcoin her. Den har lige lavet dead cross, det står i hvert fald på alle verdens pludselig er et dead course teknisk analyse. Ej, det var Bloomberg, der har kørt den frem her til morgen, og så jeg den så rykket ned i de danske meter, ja. Ja, det... Mens du finder den, så kan jeg sige, at Millionærklub er i fuld sving. Det er mand, der alle markeder er oppe for fuld dam. Jeg har Lars Persson og her Lars med os i studiet. Mailen er åben. Mio, @radio247.dk. Lars Larsen, skulle jeg sige. Ja, det er okay. Heldig, den her uge, der får vi Pandora, og vi får Mærsk med deres regnskaber. Lad os starte med Pandora, som jo har haft det lidt hårdt, og som jeg skal se, er voldsomt shortet her til morgen. Nye butikker, konceptbutikker, er det, de ligesom er i gang med at rulle ud hos Pandora, og så skal vi se, hvordan det er gået med deres forårskollektion, og med deres kollektion, der hedder Shine. Er du overhovedet eksponeret mod Pandora? Det er jeg ikke, men jeg har stor veneration for virksomheden, for den er godt drevet, og så kan jeg godt lide, at man har nogle produkter, der koster 10 kroner at fremstille, og så får man altså 500-600, eller hvor meget de nu koster, de her ting, for det. Det kan gå godt, så længe der er en trend. Nu er det jo et modeprodukt, så i nogle lande, når man brænder ud i et land, hvor det måske ikke bliver så moderne at gå med Pandora længere, eller gå med det brand der i det hele taget, så er der nye steder, man kan åbne, og verden er stor. Og det er jo også den, sådan de ruller ud. Og i Kina er der jo rigtig mange kinesere, og de kan godt lide sådan noget med lidt bling-blang. Så det kan nok blive stort, og hvis de så får succes med for alvor får succes med at køre det ud via internetshops, altså nogen, der er rigtig gode til det ud af deres egen, det bliver meget spændende at se fremover. Ja, for man kan sige, der er jo de modne markeder, som er USA og Storbritannien, Frankrig, men også Australien, men i den skuffe, så man ikke har sådan de vilde forandringer, så det man netop holder øje, det er jo Kina blandt andet som de nye markeder, og hvor meget de kan rulle ud over... Ja, via internettet, og så tror jeg også, det er Italien, der også er med som det nye marked, eller vrøvler jeg her? Ja, det er jeg faktisk ikke orienteret, det har jeg ikke fundet med. Men jeg har en butik ude i Rødovrecenter, det er jo ikke nogen hemmelighed for lytterne efterhånden, og der har jeg jo sådan en Pandora-butik nede ved vores lokale Irma, og så hver gang jeg er nede og hente frokost der, så kigger jeg jo lige en gang, er der kunder derinde. Og jeg synes, at der kan i perioder, selvfølgelig er der rigtig travlt ved jul og andre højtider, hvor damerne skal have nogle gaver, men ellers... Er der... Var ikke travlt herop til mors dag? Det lagde jeg ikke mærke til, men jeg tror ikke, det er møderne, der kører Pandora først og fremmest. Altså. Jamen, det var også, der skulle have gaverne jo. Nå, sådan, ja. Der er noget, du helt har misforstået. Ja, nej, men jeg kigger jo altid, og så står jeg og tæller, hvor mange kunder der er inde i forskellige butikker. Det synes jeg altid er interessant. Man lærer jo lidt om forskellige markeder på den måde, når man kigger i detaljbutikker. Det er altså godt selv at stikke en finger i jorden. Ja. Jeg skal lige have min tunge på plads her. Efter de sidste fridage, kan jeg høre Lars Persson rent teknisk, når du kigger på Pandora. Jamen, så er den ligesom kommet lidt luft under vingerne. Den var ned og testede de der 540 i februar måned, januar måned, og så er den kørt op lige siden og trykker lidt på de der 700, og har lidt svært ved at komme igennem der. Og kommer der et godt regnskab, som måske kunne overraske en lille smule, så kunne det godt være, at den kunne bryde yderligere lige op. Den har lavet Golden Cross og købsignal i Bollinger-kanalen i marts måned, så den ser god ud, så opadgående trend. Så spørgsmålet er, om den her lille pause er sådan lidt snyder, så det kan godt være, måske, men hvis man tør og har... 10-15.000 i overskud, man skulle smide den ind. Jeg har selv anbefalet den. Jeg har altså ikke købt den til min egen portefølje hjemme i skuffen, men sagt til mine kunder, at man måske skulle kigge lidt på den. Så, ja, og jeg har ikke købt den til Millionærklubben endnu. Det er nogle gange det der med at blande blod, så skal man huske at sige det og alt det der. Men det har jeg også nævnt mange gange. Så derfor så har jeg ikke, købt den her ind til Millionærklubben portefølje. Jeg er lidt mere interesseret i et par svenske aktier, men den kan jeg altid komme tilbage til. Har du lavet en lille cliffhanger? Ja, vi kommer tilbage til din portefølje, men altså rent teknisk, så ser Pandora interessant ud med dine øjne. Den ser bedre ud, Den ser bedre ud, end den har gjort længe. Mm. En andet regnskab, der lander i denne her uge, det er jo AP Møller Mærsk. Ja. Der er jo en spændende historie ude her til morgen, tror det er Berlingske Business, at Mærsk på et tidspunkt vil sidde i at købe tilbage i 2016 med Smedegård ved roret Ørsted. Dengang hed det Dong. Mm. Det kunne de så ikke få lov til af familien, men Helge Larsen, AP Møller Mærsk, som den sejler i øjeblikket, og den sejler jo både kursmæssigt, men også måske forretningsmæssigt langsomt, og det kommer jo til at gøre i et stykke tid, i hvert fald hvis man lytter til ledelsen. Ja, det er rigtigt. Jeg tror, at forventningerne til det der regnskab, der kommer, de er meget lave. Så de er, puha, ja. Der sker masse i den der, og de der har jo knoklet hårdt med digitalisering og forenklinger og alt muligt af alle arbejdsprocesserne. Så det er det, de knokler med. Ja, det er det, de har gjort. Ja, og det knokler de nok også videre med i nogle år endnu, tror jeg, fordi det ser umiddelbart svært ud, men de plejer jo at kunne sådan cyklisk sejle lidt rundt i nogle bølger, og jeg ved ikke rigtig, hvordan det ser ud med det, Lars, hvis du tager det lange perspektiv på. Ja, teknisk var der toppet ved juni og august måned i 14.000 sidste år, ikke? Og så ramte vi lige omkring 9.000 her i april måned, og siden er den ligesom sådan vendt rundt og kørt for den forholdsvis hurtigt op til 10.500. Så jeg tænker, der er nogen, der synes alligevel, at det kan godt være, at det er langsigtet, men hvis jeg er langsigtet nok, så skal der stadigvæk transporteres nogle varer, selvom vi tror, vi kan kopiere nogle af tingene bare lokalt, så skal der stadigvæk transporteres en del. Mm. Og om det lige bliver Mærsk eller Amazon eller hvem det bliver, det er jo nok svært at vide 100% den dag i dag, eller hvor ender alle de her store forretninger og internetbutikker henne. Så måske kan vi se den lidt langsigtet op i noget 12.000 inden for et års tid, hvis vi får den her skude på ret køl også. Det går jo lidt bedre med fragtraterne rundt omkring, også i container. Så hele den her økonomiske bølge, vi rider på, kunne også gavne Mærsk. Og så må vi så se, hvad det er, de skal købe og sælge og have tilbage i forretningen, og når de er færdige med oprydningen. Når de er færdige med oprydningen, og som siger, digitalisering, det er det helt store issue, når vi taler AP Møller Mærsk og shippingfarten generelt. Den sidste C20... Måske den sidste, jeg gerne lige vil omkring, Helge Larsen, nu når jeg har dig i studiet, det er Genmap. Hvor vi jo ligesom, det var ikke den store overraskelse, det regnskab, der kom i sidste uge, fordi vi havde jo hørt, hvordan Darzalex-tallene så ud via Johnson & Johnson, som er dem, der sælger blockbusteren fra Genmap. Det, jeg egentlig godt kunne tænke mig at høre lidt nærmere, det var, om der i Genmaps pipeline, altså der, hvor de har de nogle produkter på vej, at de vil udvikle nogle ting, som er i fase 3, som vi kan se til salg. Ligger der noget der, som vi ikke rigtig har indregnet i den aktiekurs, vi ser PT? Nej, altså, det er forholdsvis præmaturt, det de har liggende, men altså, man kan sige med Darzalex, den prøver man jo at teste af i andre kraftformer, i knoglemavskraft. Så det er jo fantastisk spændende. Der ligger jo, kan man sige, det er jo sådan det er jo også en del af pipelinen, som man ikke er kommet i mål med endnu, men hvis det viser sig, at man kan bruge Darzalex mekanismen, det her at styrke immunforsvar sådan, i andre kraftformer, så er det jo helt fantastisk, og det vil virkelig rykke i kursen. Men ellers har man noget, der hedder, vi har øvet os at sige det mange gange, tisotumumab, du kører bare, Helge. Ja, det gør det. Utroligt med de her navne, men dartumumab har jeg da lært efter der tror jeg også, jeg kan være med. 10 år at øve mig der, ikke? Det er et stof, som man har store forhåbninger til, og man har... Altså, Jan van der Winkel har været ude mange gange og sige, det kan måske blive vores nye guldæg. Mm. Men det er stadig præmaturt, men det er i nogle kraftformer, hvor man ikke har så meget andet at skyde med, livmoderhalskræft og alt muligt, ikke stokkræft. Så hvis man får nogle gode resultater, når man får testet det godt og grundigt af på et vist antal personer, så kan man jo springe nogle led over og komme hurtigt på markedet. Så der er jo mulighed for en 2-3 års sigt, at man kan komme på markedet med det, hvis det forløber godt. Og så har man jo så 3-4 andre midler, som ser rigtig godt ud præklinisk. Altså, det virker rigtig godt i reagensglasforsøg og sådan noget, men det er der rigtig meget, der gør. Altså, der er ikke noget af det her, der er indpriset. Så vi får nok mere af det videre af det her de kommende halvanden års tid, hvordan det går med det her. Vi har jo mødtes her i Millionærklubben gennem de sidste 4-5 år, Helge Larsen, og talt om blandt andet Genmaps produkter. Og det er jo altid, eller som regel er det med det her helt kyniske penge for øje. Men når jeg møder Millionærklubbens lyttere, så er der også mange, der spørger simpelthen til selve kraftbehandlingen. Når vi lytter til det her produkt, er det så, når jeg, uheldigvis er der jo mange af os, der ligesom har nære eller bekendte, som er ramt af kræft. Og det, de spørger, det er ligesom, kan jeg gå op på hospitalet og sige, jeg vil gerne have den her behandling, fordi jeg har hørt, at det er sådan og sådan. Altså, Genmaps produkter, er det, der er også den her snak om, er det første, anden eller tredje behandlingsform, der bliver tilbudt som behandling? Det kan man sådan set ikke. Altså, det ligger jo helt fast, hvordan man takler tingene her. Så Det kan man desværre ikke, men jeg vil sige, inden for knoglemarvskræft er man jo rigtig godt kørende nu. Så man kan ikke, hvis man har en anden kræftform, så kan man ikke sige, nå, men kan vi ikke prøve at give mig et par skud med daratumumab? Det kan man altså ikke. Så leger vi ikke? Nej, det gør man ikke. Men du er altså fast i Denmark, her Larsen, det har du været i lang tid, du er langsigtet? Det er det. Altså det, jeg har jo det der princip, at bide mig fast i en case, men altså, jeg forelsker mig ikke i den. Altså, hvis der er problematikker i den, så går jeg ud af den, og det har jeg jo gjort mange selskaber gennem årene. Men... Så lad mig hive et frem. Ja. Fingerprint cards. Ja. Fordi der ligger en del spørgsmål her nu, vi har der, om du stadigvæk tror på fingerprint cards. Prøv lige at give os opsummere kort historien om Fingerprint Cards. Ja, altså Fingerprint Cards er jo et selskab helt tilbage fra 1990'erne, og det har jo kørt og været en darling og alt muligt andet, og elsket af mange og udskældt af mange, og hold op, hvor har der været meget ballade omkring det selskab. Jeg har stødt første gang til sådan for alvor ind i Fingerprint i 2005, da jeg i anden forbindelse blev spurgt om jeg kunne vurdere et selskab, der skulle gå på First North med sådan nogle fingerprintsensorer på døre, og det var sådan noget, der skulle sælges i byggemarkedet og sådan noget. Og der vendte jeg så fingeren nedad, må jeg sige, til det. Mm. Men så begyndte jeg at kigge lidt på det her fingerprintkart, og som det... penetrationshastigheden i min hjerne er meget langsom, så først i 2014 synes jeg, det var på tide at investere i det. Fordi nu kunne jeg se hele den der biometrisektor, den eksploderede. Historien er jo velkendt. Jeg fortalte det her inde i en millionærklub og i børsen, og så steg hele året jo mange tusind procent for fingervandprints vedkommende og IDEX'er og og, altså, det var den mest handlede aktie i Europa, mest volatile. Ja, i 2015 var jo der var rigtig knald på. Men jeg fortalte jo også, at det var blevet forbruget for mig, da der kom en voldsom shortning, og jeg kunne se, der skete sgu nogle ting i den her aktie. Blandt andet for eksempel, man lukkede nogle bull-instrumenter ned, og så faldt den 40% og sådan noget. Det kunne jeg slet ikke holde til, altså. Men jeg havde en god tur der 14 og 15. Og så går jeg selvfølgelig i gyngen igen her sidste sommer, fordi vi har lidt fingerprint liggende. Det er ikke saftsus, men ikke meget i en enkelt pension, men her sommer så fik jeg jo en udmelding fra firmaet om, at nu var de her lagerproblematikker, man havde haft med, der var alt for meget på markedet, og det blokerede for salg. Nu var det slut. Og så tænkte jeg, okay, Lars Svendsen var med, Christoffer Wold var med, og ja, vi troede jo alle sammen, okay, nu er det slut, og den har været nede at vinde. Og så jeg på P1, så det også fornuftigt ud. Men det viser jo bare, det holdt jo ikke en meter, 3-4 uger senere, eller en måned senere, så vendte den lige rundt. Jeg nåede at komme ud med nogenlunde med skindet på næsen der, men at det, ja, så tænkte jeg, ej, nu tager du dig fuldstændig roligt med den her sektor, fordi det, biometrisektoren, den tror jeg på. Men hvem vinderne er, det ved vi sgu ikke endnu. Mm. Og der er jo en masse snak om de her betalingskort. De her fingerprint cards er jo en af dem, som er med i det her, men det er IDEX i Norge også. Og det ser jo sådan, de har ikke nogen penge, og de er priset højere end fingerprint cards er nu. Men det ser spændende ud, men hvad gør kineserne? Der kan man jo se, det der er sket med fingerprint cards på alle de her mange, mange kinesiske telefoner, det er det firma, der hedder Goodix, har ligesom taget over, og de springer vist op og ned på det her med patentrettighed, og så de laver jo noget, der ligner fingerprint-kart-sensorer til en forvikling. Dem laver de et billigt sted i Korea. Ja, patenter har aldrig holdt en kineser tilbage. Nej, det har de ikke, men man troede jo, at de ville holde det på de produkter, de sælger i Vesten. Og det kan man jo spørge sig selv, om de nu gør. Men det har jo så haft voldsom betydning for forløbet i fingerprint rent økonomisk. Så. Det må man sige. Man kan sige, at vi taler her om et selskab, der er vel ude i en overlevelseskamp. Og spørgsmålet er, om vi overlever. Fordi man kan sige, det der er det, altså det man så kan spørge sig selv, det er jo, at nu er den så langt nede, skal man så samle op, fordi man tror på det? Ja, det gør jeg ikke endnu. Altså, som jeg sagde der, da jeg brændte nallerne der, eller som jeg sagde dengang, da jeg købte sidste sommer, så sagde jeg, jeg skal lige se nogle kvartaler frem, men der gik jo altså ikke et halvt kvartal. Så kom man med en stik modsatte melding, så nu holder jeg fingrene væk til, der en dag kommer smuld vand, og så hvis der kommer nogle store kortaftaler og andet, jamen så så kan man behøver så man jo... Så kigger vi på det igen. Ja, det gør vi. Men altså, sektoren, ja, stort ja, og det er både til ansigtsgenkendelse og til iris, og alle de andre de biometriformer, man kan anvende til identifikation, det siger jeg ja til. Den kommer til at bulle frem, sektoren. Men hvem der bliver vinderne, og om der er overhovedet nogen, der kan tjene penge på den på den lange bane, det ved jeg ikke. Du var en af de få, der holdt dig helt væk fra fingerprintkarts. Nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Jeg tog nemlig også med på turen der, den sommer der, da Helle Larsen og alle de andre gutter tænkte sig, nu skal vi i skoven og købe fingerprint, og det gjorde jeg også. Men hurtigt så forsvandt det der købsignal, der var der, og alligevel så tænkte man jo netop og tænkte, jamen det kommer måske lige om lidt, men til sidst så trak jeg også stikket på den. Var det ikke i 40, at den ligesom vendte rundt? Jo, netop, og så jeg tror, jeg solgte lige nogen og 20, hvis jeg var rigtig heldig, det kan jeg altid gå tilbage. Så jo, jeg prøvede også, og jeg fik også brændt fingrene, og der er stadigvæk mærker efter de brændvabler, så det er en sektor, jeg ikke skal... Det er skal... godt lige at have at huske sig selv på. Netop. Nå, og det er historie. Jamen det er det, man lærer af. Man lærer jo alle de tab, man har, ikke? Ja, altså, så kan man jo så Hvis ikke man har dem, så det hører bare til. Det er gode lærepenge. Det giver håb på brystet. Ja. Det er det. Ja. Lad os vende blikket mod det, som så er interessant at kigge på. Lad mig starte med dig, Lars Persson. Din portefølje denne mandag i Millionærklubben, det er jo sådan, hvis jeg skulle sidde en enkelt ude, som ikke har lyttet til os før, så har vi her i Millionærklubben 4 porteføljer. Det er Lars Persson, der er med mig her i studiet i dag. Lars Svendsen, Tom Hårgaard i London og Philip Gunst, 1. januar, 250.000 kroner. Philip Gunst, 100.000. Dem skal I så forvalte her løbende gennem året. Og ligger du i front? Nej, jeg tror måske, Philip er lidt foran. Har snedet sig forbi? Ja, jamen, det har han jo egentlig til hele tiden været, fordi vi gav ham jo ikke pengene lige med det samme, så vi har jo sådan en pseudo-beregning. Hvis han nu den 1. januar havde fået pengene, så, og så havde investeret, hvad havde han så fået afkast? Så sådan er det. Så har jeg andre en god undskyldning, hvis nu han løber med sejren her sidste. Ja, det er det. Sådan, så, det er sgu meget rart. Så kan vi ældre lidt tilbage og sige. Lars Persson, du har jo valgt at være lidt kontant. Ja, det har jeg. Mens vi lige er der, så spørger Nikolaj, når nu du siger, Persson, at du tager gassen lidt ud af porteføljen, hvad er det så, du mener med det? Vil dem stå i banken og til nulrente? Simpelthen. Det er det. Fordi at begynde at lede efter short instrumenter og sådan noget. Jeg har ikke mødt så mange, der har tjent de helt fede penge på short instrumenter. Og nogle gange så er det jo også sådan mindre korrektioner, og man skal være der den dag, markedet lige falder, fordi ellers så får du ikke nogen indtjening, fordi der også er noget rente... halløj imod dig, så derfor, nej, bare meget simpelt for, jeg selv kan følge med, så går jeg bare kontant, og så når jeg møder noget, og vendingen er der, bum, så tilbage i markedet. Jeg skal også altid have lidt penge på lommen. Det er jo det, det er altid godt. Men, hvis nu der er lidt momentum i markedet igen, det er jo det, vi lidt blev enige om, at det så lidt godt ud. Hvor kigger Persson så hen? Jamen lige nu, der går han og kigger på nogle forskellige byggebrancheaktier i Sverige, der har fået nogle ordentlige øretæver, nogle af dem, der leverer til byggebranchen, Lindab og Envidio blandt andet, fordi at det har været en hård vinter og en kold vinter. Det, der skuer en lille smule, hårene på ryggen, det er jo, at sådan en hård vinter gør jo også, at nogle af de her mindre byggemestere, de går konkurs. Og det kan jo godt måske så drille dem, der leverer sig, hvis de ikke får deres penge. Så vi skal lige sidde og tænke os meget godt om, inden vi måske lige trykker på kassen, eller knappen er det jo. Hvad hedder det nu? Det som der er sket jo i denne periode, hvor markedet så er gået op, det er, at de aktier, jeg har haft heldigvis, har haft noget medvind, så det betyder, at jeg er kommet op over de 250.000, fordi vi har jo i perioder, ja, jeg ved godt, det er lige før, der skal spille den der fanfare. Det er godt, du ikke har, det er godt, du ikke har fanfare-knappen nu. Og Lars Svendsen og Søren også kommer op over de 250.000. Ham har vi jo ikke lige her i øjeblikket, han er jo lidt ferierende, men jeg er på 259.515, og Hans Svendsen er på 251.000. Hvis I bare er som sådan en gammel damecykel, så når I så først er kommet i gang, så ruller det støt derudad. Så er det ligesom i Olaf Rødsnapper, eller hvad for en, hvor han ikke bremser og kører ud over badebroen. Det håber vi så ikke. Men hvad hedder det nu? Lige nu, der er det her til morgen, er porteføljen så en lille smule nede, fordi jeg har svenske aktier, så jeg har ikke medvind her til morgen, men 259.000. Og jeg har jo så 44.000, som jeg kan gå ud og investere i, så det er lidt det, jeg går og overvejer, om vi skal trykke på knappen med en af de her svenske aktier. Hvad betyder den svenske krone for dig, Lars Persson? Jo, men den har jo også været noget med modvind, hvor den var ned i 70 kroner, men nu, hvis det nu hele vupper tilbage, og den kører op, og vi får bare en stigning på et par procent, jamen så vil det jo være medvind på min portefølje. Så som regel, så bruger, eller som altid vil jeg sige, så valuta, det er noget, jeg ikke sidder og bruger tid på at hedge sig og afdække sin portefølje. Der tror jeg, man skal have virkelig store aktieporteføljer eller positioner i udlandet, før det rigtig kan betale sig. Jeg har i hvert fald aldrig gjort det med de porteføljer, jeg har kørt, så det vil også råde de fleste almindelige danskere til, at hvis de køber aktier i udlandet, lad være med at sidde og få ondt i maven over, hvordan valutaen går, fordi om et halvt år efter, der kan den være svunget den anden vej og givet dig et positivt afkast måske, eller et ondt nulafkast, så glem den. Hvor meget holder du øje med valuta, Helge Larsen? Stort set ikke noget. Nej. Det har jeg aldrig gjort. Og det må man sige, at de går jo der er så mange andre ting, man kan få med. Ja, men de går op og ned, ikke? Altså, der er masser af støj i markedet, og valutaen er en af dem, og det må man bare tage med. En ny stærk regnskabsuge. Det er sådan, de sidste første kvartals regnskaber, der drypper ind i denne her uge herhjemme. Der bliver det i morgen blandt andre smykkekoncernen Pandora. Onsdag får vi NNIT og Zealand Pharma, så vidt jeg husker, lander også. Torsdag er det altså Mærsk, Almindelig Brand, Torm og Scandinavia Tobacco Group skulle vel også melde ind. Og så i USA der er der blandt andre detailkæderne Walmart, JCPenney og Nordstrøm, der kommer med deres tal. Og hvis man kigger på makrotallene fra USA, så går det godt med detailsalget. Det vil sige, der er gang i den amerikanske forbruger, som vi ser, om det smitter af på detailsektoren. Der er jo været noget ramt af Amazon-effekten, kan vi så godt kalde det. Ja, de er i hvert fald i gang med at finde ud af, hvordan de skal takle den her nye store spiller, de har fået imod sig, ikke? Som nu også er begyndt at lave overskud, øget overskud på bundlinjen. Så det er jo det er noget, man skal måske tage hensyn til, når man sidder der. Derude. Og man ved aldrig, hvor man har Amazon. Deres struktur eller deres DNA er jo, at hver dag er en ny dag, og vi kan lave en ny forretning. Ja, hej Lars. Nå, men det er bare fordi, nu, jeg er jo dansk detailhandel, og der snakker vi meget Amazon, fordi det tænker jeg. De kommer der også her. Er saftsus med mange detailkæder, der er bange for, hvad der sker, hvis Amazon åbner herhjemme, og fordi mange små grossister kan man jo med fordel gå ind og sælge deres produkter igennem Amazon til de danske forbrugere. Ja. Som det er nu, skal vi jo til Tyskland. Det er der faktisk rigtig mange danske forbrugere, der går til Tyskland, Amazon dernede, og køber varer hjem, som man kan købe identisk i de danske butikker. Så mange gruer for, hvad der sker, når de for alvor ruller ud i Skandinavien. Sidder I bare gruer, eller tænker I sådan lidt over, hvad skal vi gøre? Ja, men det gør vi alle sammen. Altså i mit tilfælde har jeg jo så signet op med en masse netshopper, der sælger de der produkter, min hustru og jeg producerer, ikke? Altså, så får vi dem ud den vej. Men Amazon vil jo også blive nogen, vi kommer til at overveje på en grussiden at bruge, og det kan måske gå ud over detailforretningerne, som vi leverer til fra anden kanal. Mm. Så det bliver meget spændende at se, fordi at det giver i hvert fald ordentligt tryk ned på priserne, når tingene ryger ud gennem Amazon. Det gør det. Vil du sige noget, Pia? Nej, jeg har lyttet. Nå, altså, du så bare så meget klogt ord på hjemme. Jeg lyttede til, hvordan dansk detail går, hvad de går og tænker. Det er jo ikke fantastiske tal, vi kommer med måned efter måned her i år. Altså, det er jo spurter jo ikke afsted detailhandel, vel? Så jeg synes, at der er jo gang i den derude, kan man se. Ja, det er som om finanskrisen har vi glemt alt om. Ja. Hvor meget tænker du egentlig, at der går udenom om danske detail? Altså, hvor meget tror du, at der bliver handlet? Har vi nogle tal om, hvor meget der bliver handlet på nettet? Altså? Ja, altså, der er jo ingen tvivl. De tal, som kommer ud, det er, at vi snakker 100 milliarder her om forrige år. Ja. Så, og det stiger jo hele tiden. Ja. Altså, det er jo virkelig noget, vi mærker til. Så vi skal virkelig være skarpe i vores detailforretninger for at holde kunderne der. Mm. Og vi bliver simpelthen nødt til at... Altså, priskonkurrencen for nettet er rigtig stor. Mm. Det er sådan, de ligger på mange varesortimenter ligger de 15-19% lavere prismæssigt end de almindelige detailbutikker. Ja. Og det skal man ud og matche, og det gør jo så, at man sparer på personal og alt muligt, hvad man kan komme i nærheden af. Så servicen bliver jo forringet kraftigt på grund af priskonkurrencen for nettet. Og her gik man og troede, at den ikke kunne blive forringet yderligere. Nej, det har du ret i. Ja. Nå, lad os springe helt andet sted hen. Et selskab, vi faktisk har talt om, husker jeg, hvis jeg graver dybt i min hjernebak, det er en selskab, der hedder Free Trailer. Ja. Som du har fulgt i et stykke tid, Helge Larsen, og det er faktisk sådan så, at de går på Aktietorget i Sverige her om, hvad er det, små 14 dage. Tegningsretten starter i dag. Tag os lige med ind i den case, Helge. Det er sådan, så i Danmark er der 65.000 trailer. De står rundt omkring i folks haver. De står i deres carport og indkørsel. Så i Jylland, og der er rigtig mange i Jylland. Men det er sådan, så at de bliver kun brugt 4% af tiden. Så det er sådan lidt dårlig investering at give 3.000 eller mere for eller nogle gange mindre, men for sådan en trailer og bare den stående. Og det er der altså et firma, der hedder Free Trailer, som har faktisk har en del år på banen. Altså, de startede i 2004, og de har været gazellevinder 7 gange i børsen. Mm. Så det er et firma, der har altså godt fat i det her marked. De har IKEA, de har samarbejdet med IKEA og Silvan og flere andre store aktører. Men det har altid været sådan, at når man gik ned i IKEA, og man skulle låne en trailer, så skulle man ind og booke den derinde. Det skulle man også i Silvan, og det er sådan dødbetærligt, så besværligt, ikke? Men så har de her, de er jo faktisk blevet så omdannet sig selv. For 2 år siden startede de på at bygge hele teknologien om, og de har så nu lavet sådan en app, så alle vi danskere, vi kan altså bare gå ned Silvan, tage mobiltelefonen frem, og så taste ind nogle oplysninger og et kreditkort, og så kan vi låne sådan en gratis trailer der. Og så kan man så tilkøbe for eksempel ekstra dage eller forskellige services til det her. Så det er forretningsmodellen er simpelthen, at Free Trailer, de udlejer trailer til Silvan og IKEA og de her, og så kommer der reklamer på, så når man kører rundt med sådan en trailer der, så er der altså en reklame for IKEA eller Silvan på den. Men det er jo kun godt for den virksomhed, der stiller de her trailer til rådighed for kunderne. Og nu er det sådan, så nu behøver man ikke at handle ind i IKEA eller Silvan. Man kan bare gå derned, og så kan man leje sådan en trailer, eller låne sådan en gratis trailer der på de her steder, de nu står. Og det bliver sådan, at du kan gå ind og se, hvor mange trailer, der er til rådighed nede i den lokale Bilka, eller et lokalt IKEA, eller lokale Silvan. Og så kan du altså bare køre derned og hente sådan en fætter der, eller du kan sidde derhjemme og bestille den, ikke? Og så er det, så har de lavet det så smart, at man låser simpelthen traileren op. Der er en lås på traileren, den låser man simpelthen op med sin app. Og så tager man traileren, så kører man, og så afleverer man den så igen. Og det kan man jo så i gamle dage, skulle man jo ned og aflevere de her ting, når forretningen havde åben. Ikke? Når du skulle vente til næste dag. Men her kan man... Det er helt ny verden for mig, det ja, her. Men det er, jeg bestiller det, så bliver det afleveret. Ja. Så nu kan du jo bare køre ned om aftenen, eller hvad, så stiller du bare din trailer, og så låser du den, og så den potte så uden. Free Trailer er altså også inde i det her tema deleøkonomi? I allerhøj grad, for hver 65.000 trailer, det kan klare behovet for det kørselsbehov eller brugsbehov, der er. Det kan klares med 6.500 trailer for det her firma. Ikke? Så det er der jo en kæmpe stor besparelse i. Nu, de har så 14 år på banen, Free Trailer, og nu vælger de så at gå på aktietorget i Sverige. Har altså fravalgt det danske First North? Ja, det er lidt forkert, fordi aktietorget går jo ind i Danmark, og de venter bare for en tilladelse her til efteråret med finansmyndighederne og det her. Og så får man det. Handlen foregår jo rent faktisk i Stockholm stadigvæk, men det er jo i danske kroner, man går ind, og det handles i danske kroner, og det ryger i ens danske værdipapir. Depot. Så det er ligesom lagt op til, at når aktietorget ruller rundt i Danmark, så flytter man den derover. Mm. Men det er jo en fordel, at måske lige nu, at man er på aktietorget i Sverige, fordi der er jo rigtig mange kunder til de her små aktier. Og det her selskab ser rigtig godt ud, fordi man er gået ud med en forholdsvis lav evaluering i forhold til de evalueringer, der har været på rigtig mange... Se, der trykker du på en byld, der gør ondt her. Det må jeg nok sige. Der har været en del kritik. Her har man investeret 10 millioner i at udvikle hele det her app og system. Og man skal bruge nogle penge til at få egenkapitalen op, sådan så man lettere kan lease trailer, man så låner ud eller lejer ud til IKEA og hvem der ellers er. Og så vil man rulle det her koncept ud over mange flere lande. Og der er en fantastisk skaleringmulighed i det her. Og det betaler man ikke ret meget for der i præmier. Der er jo IKEA over hele verden, for eksempel. Ja, men det kræver, det, man kan ikke nøjes med IKEA, for de har jo service på det her. Altså hvis der er nogle kunder, der ikke har gjort deres trailer ren, eller der er en punktering eller alt muligt andet. Så det kræver ligesom, at det her serviceteam, de har, at der er mange trailer i det der lokalområde. Men man kunne starte med Hamburg, og så ruller man fuldt tryk på det. Der har man haft nogle problemer, man har været dernede med for nogle år siden, men der var nogle problemer omkring det her med at man kunne gå ind i en IKEA og lege det, for det ville fagforeningen skulle ikke være med til. Der var et eller andet med at man skulle slippe nogle oplysninger, men det er man fri for nu, når det kører over appen, så det kan man indføre i Tyskland nu. Og det, du siger til mig, Helle, også, at fordi, som du lige var inde på, så har der været en del kritik af værdiansættelsen af de børsnoteringer, vi har set på det seneste på First North og også i Sverige. Både herhjemme og i Sverige, vil jeg sige. Og det mener du altså, at den her den er sat på et niveau, hvor du i hvert fald gerne vil være med? Ja, altså nu taler jeg jo varmt for det her. Altså jeg venter og ser, fordi at det er et lille selskab, og vi har jo nogle regler herinde med så og dem. Skal ikke skubbe for meget til den? Nej, og det er jo meget lille selskab, så jeg holder snitterne væk fra den, men kan måske, når jeg ser det kvartal frem og se, hvordan ruller det ud, så kan jeg typisk måske vente og gå ind der. Jeg tror, at selskabet er så lille, og der kommer alt det hissige halløj, der er om de her små selskaber. Men det her ligner et selskab, der vil overleve på. Det tror jeg, at der er mange af de her, der er noteret i Sverige, de små selskaber. Der er en del af dem, som nok ikke er her om 5 år. Men det, jeg tror på det her selskab, det har gået. Jamen, vi kender jo alle sammen, hvordan det fungerer hos IKEA og Silvan og det her. Nå. Med. Ja. Free Trailer, altså på svenske Aktietorget, som jo så også rykker ind i Danmark. Hvad kommer det egentlig til at betyde, Helle Larsen? Når du sidder som privatinvestor, nu får vi Aktietorget First North. Der er jo en del at vælge mellem efterhånden. Jamen, jeg tror, at af en eller anden grund, så tror jeg faktisk, at Aktietorget, de kan til. Der er åbenbart nogle miljøer omkring det, som kan tiltrække en masse spændende virksomheder. Og jeg håber selvfølgelig, at vi får. Der er så mange spændende små virksomheder derude, som har brug for et sted, hvor de kan gå hen og hente kapital for at komme ud over rampen. Og det kunne være rigtig dejligt, hvis Aktietorget i Danmark blev det, og man kom ind og med nogle fornuftige evalueringer af selskaberne. Altså sådan så. Altså, det synes jeg virkelig. Vi har løftet pegefingeren. Ja. Vi håber så også, det ikke bliver sådan en tiltrækningskraft for meget kreative mennesker. Det har vi jo nogle gange sådan set, ja. Det skal jo altså ikke sådan fagligt ment, men sådan økonomisk, teknisk. Der har jo været nogen, også på First North, hvor man bagefter tænkte, hvad var det for nogle mennesker, der var inde over, og så gik de nedenom og hjem. Så det er jo nogle af de der ting, man helst skal undgå, fordi så kommer der bare 2-3 dårlige cases ind på Aktietorget, så vil folk jo blive forskrækket, ikke? Og det er jo nok også det her med de her forskellige skatteregler, vi har, hvordan vi afskriver tab og alt sådan noget, det skal vi nok også have kigget på en gang, for ligesom at få hele den her, hvad kan man sige, investeringsløst øget for danskerne, fordi pengene er derude, og vi vil måske. Den snak tager vi en anden dag, efter det har været så mange gange, at det vi har et skattesystem. Helle, du skal være med at pille ved din mikrofon hele tiden. Lars Per Smeldersen, du handler i Sverige, så er det jo ikke Aktietorget, du gør dig på. Nej, jeg tager som regel de helt store selskaber. For det første, så har jeg brug for noget kursgraf at sidde og kigge på og arbejde med. Og så har vi jo også nogle regler, som Helle siger herinde. Jeg kunne godt købe en hel del First North-selskaber, og også Aktietorget, aktier. Jeg har også været hen og kigge lidt på den der Storytel, der var interessant, eller mener jeg stadig er interessant. Så det har egentlig bare været. Ja, jeg har kørt lidt de store aktier, fordi der kan man komme ind og ud. Man ved alle sammen, hvordan det kommer til at gå, når der kommer en krise, så kan det altid blive lidt svært at komme ud af de mindre selskaber. Men altså, selv nede i small cap på det svenske marked, der har vi jo en omsætning, som vi ser på mid cap selskaber i Danmark. Så, og også i Aktietorget og andre svenske selskaber, de har en fin omsætning, så det er ikke fordi, man skal være afskrækket, men man kan. Jeg har mest koncentreret mig om de store, fordi der er mest. Vi tager den snak videre i morgen, og jeg får Peter Varnø fra Nordic Eye med i studiet, eller blandt andet den snak, så lad os lukke den nu for nærværende, hvor vi har små 8 minutter tilbage. Lad os koncentrere os om markedet generelt, og hvad der egentlig ligger og gør sig til i øjeblikket. Hey Larsen, markedet sådan, generelt, så er der jo begyndt at blive sådan lidt luskende i krone omkring, at ja, vi kan køre opad, og det kan vi så her resten af året, men så skal vi også til at den anden vej. Hvad siger din mavefornemmelse af dig? Du har jo været i gamet i en, ikke 50 år. 30 i hvert fald. Altså, jeg tror, at vi er højt oppe. Det kunne jeg godt have fortalt dig. Ja, vi er højt oppe. Og jeg tror ikke, der er så forfærdeligt meget. Men det jeg ligesom fornemmer det på USA. Jeg ved ikke, at det forhåbentlig er rigtigt også. Men altså, regnskaberne har været fremragende, men det, man kan sige, det er jo ikke belønnet i samme omfang, som hvis vi bare går et år tilbage, der kom et godt regnskab. Og så har jeg jo så lagt mærke til, at hvis der er kommet dårlige regnskaber i USA, så er de blevet straffet voldsomt. Og jeg synes, jeg så lidt med Genmap her, der kommer med et regnskab, der lever helt fuldt op til guidingen, man har haft. Og der var måske nogen, der havde forventet mere. Og så var der det med Trump, men altså, der er ikke den der store eufori, og det, jeg tror, der er rigtig mange, der sidder og siger, nej, nu holder vi de positioner, vi har, og så må vi se, hvordan de udvikler sig. Hvad gør en Helge Larsen nu? Jamen, Lars Persson afsløret, at han går kontant. Hvad gør du? Jamen, det kunne jeg ikke drømme om. Altså, jeg bliver i de ting, jeg har. Hvis du ser det, jeg har jo holdt igen på Genmap og Novo, og så har jeg jo hele aktiesektoren, som jeg ikke er bange for. Der skal nok komme svingninger i den her. Men det er blevet vældig trendy at spise endnu mere laks, og sundhedsmæssige årsager, men også kan man se i Asien, det er det her, vi snakker om, at det er en voldsom delikatesse, og det kinesiske marked, det er ved at åbne rigtig kraftigt op for laks. Så, indiske? Ja, og det indiske, ja. Og så bare lige for at sige noget. Alibaba kan man købe norsk laks på. Man køber 10 tons, hvis man har lyst det, så ligger det der i deres business-del, ikke? Ja, okay. Og godt nok meget. Så vi skal det her altså, når vi først er derhenne, hvor produkterne fra Salma og Marine Harvest og sådan noget ligger der, så er det rigtig interessant. Og så ser det jo ikke ud som om, at udbuddet, at det bliver så forfærdeligt stort. Det skal nok blive slugt af den her store efterspørgsel. Mm. Vi lader laksen ligge og kommer slet ikke ind på lakselus. Jeg vil bare lige sige ordet, fordi der ligger et spørgsmål på mail omkring BioPorto, som jo også er en af dine aktier, Helle Larsen, du i hvert fald har fulgt. Den har jeg fulgt i mange år. Jeg er ret glad for den her, altså sådan, den her indgaldtest, de har. Fordi det her med, at man lige kommer ind på hospitalet, og så får man taget sådan en kreatinintest, og skal vente 3 dage for at vide, om nyrens tilstand er meget alvorligt. Hvis den du er det. Du taler som om, det er noget, vi alle sammen har været ude for. Det tror jeg, vi får da i hvert fald taget en kreatinintest af og til, og blandt andet i forbindelse med færdseluheld og et større trauma og alt muligt andet. Hvad er det, Helge? Hvad siger du? Hvad er det? Kreatinintest? Nå, det er en test, der tester nyrens tilstand. Og her er den her indgaldtest, den kan det løbe et par timer, kan du se, hvordan situationen er. Så der er stor interesse for indgaldtesten i den medicinske verden, men BioPorto, der sidder på en masse patenter omkring den her test, de kæmper jo en hård kamp om at få FDA i USA. Det er der først og fremmest, der er et marked for det her. Det kæmper en hård kamp for at få godkendt det hos FDA, og det missede i første omgang, og så er de jo i gang med at få stablet en ordentlig ansøgning på benene, og så forhåbentlig kommer de igennem på et tidspunkt. Mm. Så, men det ligner sådan en case, man har et frimærke i, og jeg tror også kun, jeg har en lille frimærke tilbage i den, fordi jeg kunne jo godt regne ud, da de fik et afslag første gang, at så bliver det en ørkenvandring, ikke? Du har det jo med, her Larsen, at finde ting, som du så lægger et frimærke i, en lille position, og du så følger, og du opdager, og der fandt dig i sin tid, eller vi besøgte dig første gang, der var det skifergas dengang. Nu følger jeg dig også lidt ind på Facebook. Lige nu, der taler du meget om sædkvalitet. På Facebook? Ja. Ej, det er på min private. Så, nej, jeg er løbet rodet lidt ind i nogle forskere, der har jo fat i mig, og så hæve mig ind omkring en virksomhed, hvor de har udviklet et produkt mod lav sædkvalitet. Det er sådan så, at antallet af sædceller i den vestlige verden er faldet med 50% de sidste 40 år. Man kan jo så diskutere, om det er det, vi spiser, eller det er noget drikkevandet, eller det er noget andet. Stramme bukser? Men, stramme bukser måske, ja. Men sædkvalitet, altså De er altså ikke dygtige nok, de der, der er tilbage til. Så der er store problemer, fertilitetsproblemer, om, forbundet med det her med lave sædkvalitet. Og mændene er jo ikke dem, der styrer det først og fremmest ned, og for de er tjekket. De regner altid med det hustruens problem. Men altså, jeg vil nok sige, at kunne man finde noget, så man får, får sædkvaliteten op, så er der et stort marked for det. Og det her, de her forskere, de har altså på Horsens sygehus lavet et fantastisk godt forsøg her, der viser, at det er 66 mænd, man har, har testet det her produkt, de har. Og det er altså et naturprodukt, der er ingen bivirkninger ved overhovedet. Det har de testet, og efter 3 måneders indtagelse af det her produkt, de laver, så steg antallet af sædceller, der duer til noget, med 62%. Og nu kører der et stort forsøg ned i Hamburg på en fertilitet, klinik, en af de største i Europa, og det er dødhammerende spændende. Så tænk, det her, det har jeg jo gået sådan lidt og kredset omkring i nogle år. Så vi har hermed startet en historie. Det er ikke et børsnoteret selskab eller noget. Det er starten på en fortælling, som vi følger løbende her gennem Millionærklubben, ligesom vi har fulgt laks og skifergas og andre ting. Hey Larsen, ProInvestor, tusind tak, fordi du var med os i dag. Lars Persson, vi lukker lidt i minus, når jeg kigger op på C20. Det er fordi, jeg kigger på det svenske marked. Det, vi er glade. Og med små 5 minutter, så er Lars Rimonsen klar her i studiet med det røde fald. Nu er det tid til nyheder, klokken er 10.